الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورة بقرة سلور سوا او پدے کے بیان د سلور مزامینو. اول ایسا کے اول مضمونو اثبات توحید او آغا پدریو بابونو تقسیموا. اول باب کے شلایاتونو پائی کے بیان د دریو ڈالو مومنان پنج صفتونا او آغیت دو حکمونا. بیادوی مدلا کفار داغی دو صفتونا یو صفت حق پټول او دیم صفت اسباب د فهم بندیدل او اخر عذاب داخل حکم. پیای پات نه آیاتونو کې بیان د موضوع دا غزالینو کړو د منافقینو دا غی لصفتونه او حکم بیان کړو و ما کان موهتدین. او دو ډلو ته مثالونه بیان کړو. یو هغه ډلا چې د کفارو وا مسلوهم دوی مغا دلا چه ده منافقین و او کسوی بیم من السمائی. دا باب دوتیا و تمهید و دا پارا تدابدن کی مضمون چه دابدن کی مضمون کی تا مسئلہ شروع که یا یو الناس و بدو نو دا بیان نبرستو دری ڈلی جوڑی گی مخی منگ داری بیان کرو. بیا پا دویم باب کی نل سیاتونو دا یا یو الناس و بدو دا یوشتم آیاتنا یو کم سلو اختمایات پوری داری پاول کے دعوت توحید یا یوہ الناس عبدوا و پاری دلائل پینزم. تاسو میں پیدا کری تاسو مشران میں پیدا کری دی زمک میں فرض کری دا آسمان میں چت کری دی دا آسمان نوبرا و روما نسمرد دلائل پی تفریق لا فلا تجعلو للہ اندادا. بیا دلیل وحی و ان کنتم فی ریب سرا او زجر رتنوا فا ان لم تفعلوا او بشارت کاملا و بشر الذین آمنوا ان اللہ لا یستحی سر جوابو د مشرکین دو سوال چدا سنگ کتاب دے چپدے کی بیان دور او دوبو کی گی نو جواب اوکو چدا مثال اللہ دفاہم او دا پوئی دا پار مثال بیان کا. بیا دا کیف تکفرون ناسلو نعمتنو یو نعمت ما دنش نشتکلی کیف تکفرون باللہ دویم نعمت دا دنیا دا فیدی سیزونا تاسولا ما پیدا کری دی او دریم نعمت ستاسو نکمی پا فرشتو معززو کرداؤو او سلورم استاسو دنیکنا لغز شوی و ناغم ارتا ماف کو جدید دینا دا غدریم نعمت بیان کئی چستاسو نکمہ نکمہ پا فرشتو معززو کرداؤ او چې دا چا نکئی عزتمنوی نو آغا طول کابینہ عزتمندوی ردی و جنا بیان حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کا چوی منگا آدم علیہ یاد کا چوی منگ فرشتو تا یاد کا چوی منگ فرشتو تا اس جدو لی آدم سجدو کئی پترف دا آدم علیہ السلام باندی آدم علیہ السلام تا سجدو کئی قبل جوار یاد کا چوی منگ فرشتو تا اس جدو لی آدم نا نا قبل تا روڑا بل سیز غلط نا تو کار گارور دیکھنے مصیبت دا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ مونږ په خپل یو کار نه کوي څنګه چلیو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اول دا غبل چې زغمو کا دې کې دغه خلاص چې هغه څه پکې ختم شي وګوره باندې نه څه کومه له بل پکار دی کنه او وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کا چوی من فرشتو تا سجدو کئی لآدم پترف دادم علیہ السلام فسجدو سجدو کلا طول فرشتو اللہ ابلیس مگر ابلیسو نکلا شیطان بیمانو نکلا ابا انکاریو کو وستقبلا زان غٹو کانو وکانا من الكافرین او دے پخا پا حکم دا اللہ کے یا او دے پنیز دا اللہ دا کافرانونا وکانا پماند سوارا او گرزید دے من الكافرین دا کافرانونا دا سجدات دلتا چا اللہ حکم کئی پر سجدے دا غیر باندے نبل دے کہ خوال اللہ نفے کئی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدہ مکوئی بل چاہتا بید اللہ نا وسجدوا للہ سجدو کی اللہ تا او دلتا حکم اللہ فرشتو تکڑے پر سجدے دادم علیہ السلام یو سوال او اعتراض دارے دوے اعتراض دارے چی اللہ و حکم فرشتو تکڑے ہو نو ابلیس بیمانہ توفر نو شوئے نو ولی ابلیس اللہ ذلیلہ کئی او رسوا کئی او دا کافران نے کردائی وکان من الکافرین دا کافران نو ولی کردی زکا آگا تو حکم نو شوئے چھ چا انکار تو حکم نو کن وارا کافر کردی نو آگا تو حکم نو شوئے دا اعتراض ناکار کئی نو یو حکم یو اعتراض چھے حضرت آدم علیہ السلام تھا سجدے بانے حکم شویو چھے سجدہ آدم علیہ السلام تو ہوکے نو سجدہ دو قسم دا یو سجدہ دا تعظیم دا او بلا سجدہ دا عبادت دا یو سجدہ دا تعظیم دا او بل سجدہ دا عبادت دا آدم علیہ السلام تا چھ سجدہ شروعا نو دا دا عبادت دا او کدا دا تعظیم وا نو دو سجدی ری آدم علیہ السلام تا چھ دا سجدے بان حکم شروع نو دا سجدہ دا تعظیم وا او دا سجدی نفی چشوی دا قرآن کی چلا تسجدو للہ للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نو سجده د عبادت غیر ته ناروا ده په طریقې د عبادت باندې او آدم علیہ السلام تا عبادت په سجده کې نو کم دې کې چې اثبات د سجده کوي غیر تا نو دا سجده د عبادت نو دا سجده د عزت وا د عزت مندی وا د تعظیم وا بابا آدم تا او کم دې کې چې نفع کوي چې سجده مکوي نو هغه سجده د عبادت نفع کوي. دیم جواب دا چې آدم علیہ السلام تا پر سجده حکم شوی و نو دا حکم د الله و حکم د چاو حکم د الله و بعض خلقوی ویرا سجده که منگا اولیاءو تکو پیغمبرانو پیرانو تکو نو ناروا ندا. ولی ناروا ندا؟ لکا معزز خلق ده پاک خلق ده آدم علیہ السلام تا چه سجده حکم شویو نو گورا ما تا یو ویلو وی که غیر دا ناروا نو بابا آدم تا ولی بیا سجده که دا نو میدی جاہل مطلق سر بسکے میں حضرت آدم علیہ السلام تا چو حکم د سجدی شوی و اغتا ندا خدا اللہ حکمو تج عام و خلق تا سجدی کے تا تا چا حکم کرے ما تو خایا نا حدیث یا قرآن کشتا زخی تا قرآن کے خیم نس دے اذ قلنا للملائکت اذ جدو لآدم ذکر ہوتا علی سجدہ کرے ہوا دویم دا چو سجدہ آدم علیہ الصلات والسلام تا سجدہ د تعظیم وا سجدہ د عبادت نوا دعا. دریم جواب دا دے چې آدم علیہ الصلات والسلام ته سجدہ نفس انحنا وا تټی دلو دا سجدہ نوا لکه څنګه چې موږ سجدہ چاته کو الله ته کو دا چو د فرشتو د طرفنا آدم علیہ السلام تا نفس سوا انحناوا یا پسندیدہ شلاس کی غدلو د پارا د عزت سجدی تعبیری تزکو کو چدام یو سجدہ ہوئی تعظیم دا او دا یوم تعظیم دا بابا آدم یا دا چیو دا فرشتو آدم علیہ السلام تا او یا لوگن دی دا سے قطع کی دلو او سم بعض خلق دا سے تعظیمو نا کئی مخلوق لا دا تعظیم جائز نہ لے لوگوں نے کہتے کی جس لہمارے تو پر سلام کی دا سر کہتے کی غیر تا ملک تا چرمین تا ممبر تا استاز تا پیر تا فقیر تا منجور تا دربا تا عرض رہتا دا تعظیم کد سلامی ہو کد غیر سلامی تو دا تعظیم جائز نہ لے داتے چه سر کتا کی او آغتا لوگوں دے سرم کتا کئی بازی ہو تا سرم کتا کئی او بازی پر سجدو تا پریوزی لا سنو لوگ کلے پیو لوگ کلے پخپو تا پریوزی اے پخپو پریواتم نو دا جائز نہیں. نو آدم علیہ السلام تا سجدہ چوا نو ابن العربی دی کلی دی چه دا نفس انحناوا یا پتندیلات کی خودلو او یا لغن دی تیتی دلو خکتا کی دلو دا سی سجدہ نوا لکا سنگ چو منگ سجدہ چا تا کو اللہ تا کو. دری سلورم جواب دا دے چو سجدہ دا سم نوا سجدہ سنگ چو منگ کو دا سی سجدہ وا پزمک وا سجدہ اللہ تا وا خو پترف دا چا وا آدم علیہ السلام لکا اس منگ سجدہ چا تا کو اللہ تکو خو پترف رچائی کو نخانہ کعبی. سلور جوابو نشو سامانو سو کی ترازو کی چطوے جا بابا تا سجدہ جائز نرا تا بچے حکم شوے چھ فرشتو تا چھ زمن نکتے سجدہ کرے وا ودا خدا اللہ حکم انو ما تا دا اللہ حکم دا چھو ہوگا یا چھ پھر تا فقیر تا سجدہ ہوگا اللہ بے منم. دویم دا چې دا سجده د فرشتو آدم علیه السلام ته د عبادت نه و، دا سجده د سوا د عزت او د تعظیم و. دعا دریم سجده د فرشتو آدم علیه السلام ته نفس انحنا و، انحنا دا سجدهون دی کته کیدلو یا پسندی بانی لات کی غدلو لکا سلام دا آجمو. انگریزان دا سکی دا عزت نخدا غیدا، یو بلتا سلوٹ کئی سلام کئی عزت دا غیب نخدا چنا. تاسو کو ایک اللہ چکم دا انگریزان پروگرامو ندی، آج برای نام دی او نو دی انگریزان دی خوا، نو حالات دا غلچی دی. دریشو سلورم جواب دا دی چی سجدہ پا حقیقت کی اللہ توا خو په طرف دو آدم علیہ السلام، فرشتو تا اللہ حکمو که چه ما تا سجیده کوئی نظمان او دا خپل ترمین دا قبلت سوکو کرزوئی بابا آدم، ستاسو سجیده با علا قبلیگی چه دا آدم علیہ السلام پا طرف ما تا ہوکی، لیکن او زمان سجیده علا قبلیگی چه پا طرف دا چاوشی خانه کابی که دا سکو دا سکو سجیدی دی خو قبلیگی نگو علیہ سے بزاستره کب نو دا حکمو. عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دلوی انقلابی انسانو، امام الانقلاب داغ لقبو، ہند کے اکار کرو، افغانستان کے اکار دانگریزانو جہاد کرو خلاف، بیادی نپرے گولو اور بیاتلو حرمینو کے عبادشو اور تو اسے دو بھرے خلقو لے رناور کرو. امام الانقلاب عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ زمنگا شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چدا دور انقلابی کسو، انقلابی زکو چدا غو استازان دا انقلاب والو، یو دا غو استازو امام الانقلاب عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ، بل دا غو استازو امام الانقلاب دا قرآن انقلاب چدا غلط یاکدین خلق را اخکل دا غلط گندنو نا خلق را وقل دا غد دیم استاز پا دے کسو کو حضرت حسین علی نور اللہ مرقدہو، نا پا غبانی دو رنگو، یو رنگ پی دسو دا قرآنو او قرآن دا سے رنگو چھ دا غلط و عقیدو دا شرکیات و بدعات و دا دی بیانی دے رکاو حضرت سے، او دویم دا امام الانقلاب عبید اللہ سندی چاگر ذہنی خلق با تیارا ہو، جہاد میں بے خلق تیارا ہو، دا مقابلو دا کفارو دا پارا بے خلقو کی انقلاب پیدا کا ہو. نو پدیش ای شاگرد دا عبید اللہ سندی او دا عقیدی انقلاب او دا عمل انقلاب راوستل پدی کی شاگرد چاو تو حسین علی نور اللہ مرقدہو، نا دو رنگ پاگا سے نور آگری، یو پائی کی د جہاد او د خلقو تو تیار اولو مادہ دے رخوا شاگرد آگو او دا کدی خطا سکور دا چا سزم انگاو رے حدا دا آگا پروگرامو ندی نگورا پولا واقعات چا ما بیان کریو دا حضرت سے بارال وی زمان زنو اتلیو ما نو عبید اللہ سندی مجری خیف کے زمان دا غد سر ملاقاتوش مجدی خیب دی جمراتو سر نزدیوی منا کی خیستا جماعت تی مجدی خیب نو دا غد چاہتا پوس نشکو لدک دا غد دونو دو رستر گئے عبید اللہ سندی غد سر حضرت سے بولی ما اگر بچاپی کولا دا غد سر ما پا لشتو کرے دو لشتو خود آغد سر عبید اللہ سندی رحمت او سر با اکثر دا اغا دا اغا چو سر طور سر با چناس کو تا سا یو خپل لغی دمات دا پوسو کو چه یه جی زخ برشویم چه تاسو سک مسلمان شویه تاسو اول سک وی او بیا تا مسلمان شویه ما دا شویه دلی دی وی ما تا اوکت لوی خندل ها چه دیر شری دا اغا دی ملی الفاظو چه تر اوسه پوری زمان دا تا پوس دا جور اب چانده کره بغیستانا صرف تا زمان دا تا پوسو که دا تا پوس زمان چانده کره و چونکه زو سر دیر بلدو ما زکا همان سر دیر مینو یو قابلو بل خادمو شیخ صاحب که دا خدمت مادم جاتا و او چې کم شاگرد د استاد خدمت کوي نو خامخا اوسره مینه کوي. نو دا هغه د مینی الفاظو چې تر ډیر شرینو دا ته په زمانہ چا او څه پوره نه لیکره وای ما ته چا د سکه مسلمان شو ما حضرت پیزل نو سکانو ما زما پلار مور زه د کند زیو ما حیانه مور می وا پلار می مورو زله ماما کرو سیدم او ماما می تاندارو ډیر غازی خان کې نو آتا زپاده کېدم یو شپو دیدم بازار ته چې بازار تلار ما نو بازار کې غنډ ډیرا او شمی لگی دری دی دیوالا او دردیوی یو طرف تم شما دا او بل طرف تم شما دا پخوا پا دی گانو کی با دا دیوی دا چه طریقی وی کنا هنپایی که با دوار طرفونو تا شمی وی یو شما وی دا کلی طرف تا کلی وی او بل شما بی دا دردیوی کم طرف تا کلی وی اتری طرف تا او سمشتا جاسی لدوا شمی وی پایی که دیر مخلوق را جمع شوی وزا چه دن نلالو ما سلور کسا پا کرسو ناستی و بیداللہ سندیوی زلی پینزل دو سو کالو ما سلور کسا پا کرسو ناستی دو یو طرف تا دو بل طرف تا ما وی زادی سکی او زادی یو بل تا ویس زکا وقتی سکو ما نو یو طرف تا دا مسلمانانو عالم دے ملا دا مسلمانانو دے علماء تا آغی سوی ملایان دیش او دو اندوانو آگئی تا پندت ہوئی اندوانو کے چکم عالم ہے تا سوئی پندت نو پندت پاسے دے مناظرہ شورو دا دا مسلمانانو دا اندوانو امولیان مشران علماء پاسے گی آگئی کی پندتو زمنگ آئی کی دا مسلمانانو پاسے گی مولا عالم نو ایز دا مسلمانانو قوضا وقت دارو کی نوما دا سکھوما د مسلمانانو د طرف نه مولا پاسه ده چې تاسو دین خود ساخته ذکر ده اندوانو ته وي چې تاسو په خپل ځان باندې د ځان د پاره په خپل لاسونو باندې یو شکل جوړ کړي او بیا ته په سجدا شي لکه بوت ها بوتان جوړه کړه اندوان بیا کینات نو د اندوانو د طرف نه پندت پاسه ده چه ستاسو دا طرف ستاسو دا دین زکر سی نده چه تاسو پا خپلو لحسنو معنی سره جوڑ کئی قبر جوڑ کئی او بیا تاسو آگه تا پسجی دشه لکه دا مزارات چیده دا قبرون آگه مخا خیال کره از مسلمانانو تا وی پا خپل لحسنو تاسو سره جوڑ کئی او بیا تا پسجی دو پریوزه نو ستاسو دین زکر خود ساخته دین ده بیا که ناس نو دو مسلمانانو طرف نبیان مولا پاسه دا چه زمان دین که دا ناروا دی دا عبادت دا قبرونو دو سلو ناروا دی زمان دین اسلام که دا آغا خلقه چاگا جاہلانی و ناپوئی زمان دین که دا من دی پاگه عرد ہوتا بیا ها او نو بیا دیکی را سی دا نو دا اندوانو دا طرف نبیان بیا پاسه دا چه ستاسو دین ذکر سی نده نمسلمانانو چه تاسو پخپل لاسونو بانی یو دیوال جوڑ که دزاننا او بیا خلق آگه تا پسجی دا پریوزی دا که خانه کابا نا خو تاسو دزاننا جوڑ کده دیوال یو کمره ونده دا او بیا تا پسجی دا پریوزی که ناسی دا اما جوار رو که اوس مسلمان بسوئی وز ناسیم دا نمسلمانانو دا طرف نا عالم پاسی دا چه نا منگا دا دیوالونو دا بیت اللہ عبادت نکو منگا سجدہ چپ سجدہ پریوزو خانہ کعبیتا نو سجدہ منگ چاہتا کو اللہ تکو پا طرف دا خانہ کعبی اللہ منتویری مناظرہ اگٹلا مسلمانانو سالس فیصلہ اگٹلا چھ دی ہاں دی پرشو آو دا اندوانو دا طرف نا پندت اگا پرشو لوی آغا وقت که زمان ده اسلام سر من حرالا چه واقع سی دین ده و در طریق جوابون اوکرا چه او گورا خانه کعبه تا سجده چه خانه کئی نو دا اللہ دا خو پترف دا خانه کعبه دا دا صلو عبادت واقع داوی نیش دا خدا دا زان ده خلقو جوڑ کره لو زمان آغا وقت که ده اسلام سر من پیدا شو دا آغا وقت که مسلمان شوی پا مناظرو با نکار کی گی خوچه کلا سری که لگونده که علم ویو لگا نور خلقو کی چاگه حالت وی نی نو بیا هغه څه کی نن سبا مناظری مخاصمی دي حاس یو بل سره ټکراونه دي نه خلک د یو خبره مني او نه خلک د بل خبره مني هنوی ارشتیا خبره ده نن سبا چې خلک سجدي قبرونو ته کوي منجورانو ته کوي پیرانو ته کوي نو دا زمونږ په دین کې ناروالي تا دې خلکو د ځانه جوړ کړی نو کمن باندې سکان انګریزان اندوان دا اعتراضونه کوي دا اعتراض هغه غلط ته ها زمون دین اسلام کې دانشته دا خود خلکو د ځانه جوړ کړی دي او خدا دین کې نو سجدا چې آدم علی السلام توانو دا سجده د عبادت نو سجده د تعظیم وا او د الله حکم ها احکام القران د ابن العربی پدې د خطب شیر کړي بحر محیط د ابو حیات اللوسی پدې د خطب شیر کړي ځان له بیا ګورې د سجدي تقسیمی کړي چې سجدا یو د شکرې دا یو سجدا د تعظیم دا یو سجدا د عبادت دا د سجدا د شکرېم په خوانو متونو کې جایز وا لکه یوسف علی السلام ته سجدا د خپل کسانو ته طرف نشوي وا هنو دا سجده دا سوا دا شکریه وا او که سجده دا فرشتو آدم علیه السلام تشوه وا هنو دا سجده دا تعظیم وا او سجده هده عبادت خاص الله تعالی وسجدو لله دا پا ادیان کلی ها کنار وا و سجده دا عبادت غیرو تا پا دی اومد که طول سجده منع شوه که دا عبادت وی که دا تعظیم وی که دا سجده وی که انحناوا که قبله و هر څه چې وو ته دا څوک نه شي ګرځولی چې دا مونږ قبله کو سجده به وته وکړو نه نه نه نه نه قبله صرف زمونږ د یو قبله ده خانه کعبه نورې سجدې په دې امت کې ټولې بندې شوې ها نبی علیه الصلاه والسلام وایي که سجده جایز وي نو ما به حکم کړی وي سلو ته چې سجده چاته وکړي نه ما به خود ته حکم کړی وي چې سجده خپلو خاوندانو ته وکړي خو سجده جایز غیر دا ندا من رالل پیرانو تو گولا سجده کئی ها استازانو شیخانو تو گولا سجده کئی پارا طریقہ سوکو تا سرکتا کئی ها سوکو تا پخوپری ہو جی دا ټول شرکی من دی خصوصا زنانو که دا مسئلہ دیرا پیچی دیرا و دیرا گرانا را آگه چکره نوی وادو کی نخواخی او سرطا چه زم پا سجده شوه نی نپریدیه نوی دا سم رنگ زما زم گیره دا او گره نما رو تازیمم نکه فلانه اغا ما تا گره پخپو پریو تیره او دا پخپو نپریو جی مالا اغم گره انگار که او فلزان انتبا که که اغا پخپو پریو جی و نبا چه دا سبانه که نا نا نا پاسه گا دا نارواری او کسوک دا چه کارو نکه نو چه کم پویی پا کار چه اغی منکی چه دا سجده انحنا دا تعظیم که دا عرصی وینو دا صرف دین اسلام کی نارواری بل سوال داو دا احکام القرآن دا ابن العربی پا دی خط تفسیر کرے او خر دلوی مفسر دے دا قبل زمانے احکام القرآن دا ابن العربی دا اغا تفسیر دے امد الاقصا اتیا جلد کے ناغا بل تفسیر دے امد الاقصا ابن العربی تفسیر دے اتیا جل لکے دارنگی احکام القرآن دے ابن العربی سلو جل دکے یو احکام القرآن دا ابو بکر جسات دے دا مالکی مذہب والا دے او یو احکام القرآن دا ابو بکر جسات دے قطر حنفی دے دے امام کرخی شاگر دے په 270 کې هغه وفات ده د امام کرخی هغه ډېر بهترین عالم ده داغه تفسیر دې درې جلد کې یو احکام القرآن ده قرطبی ده داغه ډېر جلد کې ده ها او هغه شافعی حنبلی مذهب وال بهرحال هر یو مفسر په خپل زمانه باندې کار کړی خو مهنت یې کړی واځنه جزاء احکام القرآن یاد کوم سبا کرد جزاء کوم احکام القرآن تا احکام القرآن دی یو د ابن العربی دی سلو جلد کې ماده یاد کړی دی کې یو احکام القرآن د ابو بکر جساس دی نو هغه دی جلد کې حنفی مذهب والا دی او دریم احکام القرآن د علامه قرطبی دی هغه سلو جلد کې دی هغه دیرش جلد کرے او طول الحمدللہ من سر موجود دیتا تفاصیل لیکن تسرے دیو سیدو علاج کئی نو آگا آلی خوبا پیدا کئی کنا آج انہا ڈاکٹر دے سٹسکوپ سر نشتا تو معاینہ دا سکے ڈاکٹر دے آگا سر کتابون نشتا آلاز اپریشن سر نشتا آگا سر جن دے آج اپریشن نہ کئی کم سے کم چیو سر درس کئی قرآن بیانے چاگا سر پا ہر مسئلہ بانے دا باز تفاصیل کتابون موجود بھی دوی میں اعتراض داو پاد خلق دا اعتراض کئی کنا چیرا شیطان چو اگر تا حکم ندے شوے نو چو حکم ندے شوے نو بیا اللہ دے کافر کئی ورے نو جواب دارے چ شیطان او فرشتو دوارو ته حکم شوی دی دوارو ته حکم شوی دی ها پر اوته قل الملائکه دالی وی چل الملائکه دو ابلیس ما ماکه دا قاعده ویله وکستا سو یاد ہے هدل للمتقین کی ما قاعده ویله وکنه چې یو ذکر کی اشرف او اخص پک ذلیل په قیاس کی عزتمن کم مخلوقو فرشتے وی اغی ذکر کری او اغا اخص پت زلیل شیطان و اغی پی قیاس کا حکم دوارو تا شوئے دی خود فرشتو بیانی اوکا او دا شیطان بیانی اونکا اپا کی لگ لگو لگو میلا یو دویم دا دویم چه شیطان تم حکم شوی دے ہاں زان لشیطان تا حکم شوی دے صورت آراف کو ریتا سو دا واقعا بیان دا آدم علیہ السلام دو تم تفصیل سر بیانو دا غدا واقعا قرآن کی اوز آیا راجے نپا غشپا گزنیو کبیا منگ دا سی سر مانا کو تیری گوا دانه که تبا صورت عراف کم پتم ای جماعت و بابا آدم تفصیل دم که خیری کئی تبا صورت عراف کم که خیری قدم برداغت تبا بیا تفصیل کئی صورت کاف کم بیا نا نا نا دلتا من دلی اول دا من ترجمه ولی کما کما کو پده که تفصیل دیروی او روز تو بیا دا اکثر مسائل رازی من بسر مانا کو نشاندی بکو زوبا بیا من سبق روز تو دیر ویلی شو او سو من گن خلو دا چه سبق لگ ویلی شی تفصیل دیر کی گی زین نوی دی مخی راغلی ندی نو منگا پا حد زیبانی ادری کو مشکل زی بیانو تفصیل کو داغ دی رستو منگ بیا بیانو کو چه دازی رستو رازی نو از بیا منگا دی وضاحت و تفصیل نکو سر مانا بکو سورت اعراف اتم سپارا آیات نمبر 12 مگو رہی قالا ما مناک اللہ تسجد اذ امرتک اوی اللہ ما مناک سشی منک تالرا او شیطان بیمانا اللہ تسجد دسجدی کولونا لام زائد دے ولی منک دسجدی کولونا تسمنک اذ امرتک کلچ ما حکم کتاتا تا تجما حکم بیمانو کو نتوا ولی سجدو نکلا نو گورا حکم او تزان لکلے اول تم دو دا فرشتو ذکرے او کو دو وجد اشرفیت نا او دو دا ذکرے پی قیاس کو دو وجد اخس نا یا دویم دو فرشتو ذکرے او کو دو وجد سبقیت نا فی الوجود چا فرشتے اول پیداوے دو وجد سبقیت نا او دا داغ ذکر پسکو قیاس کو دولی سجدو نکلا نداغ سورت عراف آیات مالا ہوئی دیکھ پلو ہوئی قالا انا خیر منو زغور ما دد آدم علیہ السلام نا ولی غور ما خلقتنی من نار و خلقتو من دین پیدا کرے تا مالا دورنا او پیدا کرے تا آدم علیہ السلام دخطنا زب بہتر ہے منو اور بہتر دے د خټینا زکا اور طبیعت سره پورته دي او چتواله علو نزو چته ما او د خټه طبیعت سره احکت دی دو آدم علیہ السلام دزمکی نده احکت دی زو چتی ما قیاسی اوکو دا قیاس دا غلطو دا اینوی چور بہتر نده خط بہتر دا اور که دانو آچوا نسو جی لگلگی خاور او خط که دانو آچوا نزرگونی گی دیو نلسو سل دو سو دانی جوڑی گی اور چی زیاد چی نو سبب دو نقصان گزی او حتا خاورا چی زیادا شی نو سبب دو فیدی گزی ویلکا حتا می زیادا دا خاورا می زیادا دا تیرے دین غریب خبر نو نو زکا دے بیمانا انکارو کو دو وجد قیاس نا دو قیاس غلطو کو وہ سم باز خلق قیاس غلط کے زمرا دا موتا برخانا دا نمدا مصابر خلق دے دا سے کم زور خلق دے زرسریا انبیاء هم دا سے مسافرو نیو وطننا بل وطن لبطن لاغا کم زور خلقو ابراہیم علیہ السلام تلیو دیراک نشام تانو آگا کم زوریو حضرت موسیٰ علیہ السلام تلیو دشعب علیہ السلام گڑی سرو لے آگا کم زوریو نداقیات غلب کلا کئی اللہ ابلیس مگر ابلیس نکلا سجدا بعضی خلقو بانے دا اللہ ابلیس گران شریرے سوک دا مستثنہ متصر دا اسوک دا مستثنہ منقطع دا ویدا فدیکو یانو مستثنہ خطاری دادے دا متصری چه مستثنہ منہو پا مستثنہ مستثنہ پا مستثنہ منہو کے داخل و آخلی مخی دسنا استثناء دا مستثناء متصل تعریف دے ابلیس او منقطع دا چه مستثناء پا مستثناء منو کے داخل وانخ لے یو غابل تعریف کے چه داغی دا جنس نوی یعنیوی تا پدی دا اشتبار آگلی چه دا ابلیس چرے ابلیس نو ایدا دا فرشتو نو نو چه نافرمانی اوکلا نو سو گرده دا ابلیسو گرده دا دا ول دا فرشتو نو دا چاوی چه دا دا فرشتو نو قرآن پا دی نس موجود دی چه دا جنس جدا دی و دا فرشتو جنس جدا دی بعد خلو کنی دا دا فرشتو استازو ویو گو دا استازی خشه خوچ غلط گارو شنو گو ریسره بیا بل بل خواجی نو دے دا فرشتو استازو نو چه غلط کاری ہوگو نو اللہ دا غزن روخ کن نو دا زناکار خلق دا فرشتو استاز کردے دا خبر غلط آگا دا ابلیس جنس جدا دے او دا فرشتو جنس جدا دے سورة کاف پنزستم آیاتو گو رہی پنزل لسم سپارا سورة کاف روان ہوئی کاف پنزل لسم سپارا پنزستم آیات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَدَا إِبْلِيسَ جِنْسَ دَجِنَّاتُنَا لَا مِنْ جِنْسِ الْمَلَائِكَةِ فَمَلَائِكُونَ وَكَذَا پِرْيَانُنَا كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَإِبْلِيسَ جِنْسَ دَجِنَّاتُنَا نوچه ده جنسه ده پیریانو نو ده جناتو نو ففسقان امر ربی نافرمانی اکلا ده حکم ده خبر رب نافرمانی کروا جنسی جداو نو ده ابلیس جنس جنی ده ده جناتو ده جنس نده او ده فرشتو ده جنس نده ده فرشتو او ده ابلیس ترمینزا یو سو فرقو نده یو فرق داده چه جنات چی دی نو دا ملیگی لکا پشان دی انسانانو او فرشتے دا چی نی دی اغه اوس نم لري اخر کې بم لري دوی د فرشتو جنس اغه نوري دی د نور پیدا دی نور او د جنات جنس اغه ناري دی اغه د ور نه پیدا دی ولکه د شیطان بچي د ور ور اصل لمبکه نو د شیطانانو جنس ناري دی او د فرشتو جنس اغه نوري دی دریم فرق دا دی چې د فرشتو نه تناسل توالد نکیگی آئے کی سلسلہ دا ودنو او دا بچو او دا خوزو نشتا او پا جناتو کشتا جناتو که دا یوم اللہ پیدا کیگی هم دا انسانانو پشان ودن کئی هم خوش دا سلسلہ پائی کی راجی تو دا فرقنری کتاب الانبیاء کتاب النبوة نیا علامہ صابونی پدې مس کې فرق کړي او دا ثابت کړي نو دی راغی وینا کړه دا هو نو فرشتو استاد دا چاوي دا فرشتو استاد وي بل را چې دا فرشتو نه ګنا نه کیږي او د جناتو نه ګنا کیږي فرشتو نه ګنا چرې نه کیږي سورته تحریم شپږم آیات وګورئ تاسو یو کم درشم نشي پاره نه یو پانا مخکې دا تیوشتہ میں سپارے اخیری پانا را تحریم آیات نمبر شپگم یا ایو اللذین آمنو کو انفسکم و آلیکم نارا وقودو الناس والحجارتو علیہ ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ نا فرمانی نہ کئی دا فرشتے دا اللہ لا یعصون خلاف کئی لا یعصون اللہ شپگم آیات تحریم لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نہ کئی دا فرشتے دا حکم امرهم چا اللہ حکم کی دیتا چلی نا فرمانی نہ کئی ویفعلون ما یمرون او کیا کار چا حکم کولیش دیتا او شیطان چه ده صورت کعب کتا سووی کان من الجنی ففسقا عن امر ربی نافرمانی کئی او فرشتے لا یعصون اللہ نافرمانی نکئی نو جدا شو که یو شو جدا دی صورت نحلو گوری ارتم وی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلونا پنزوستم آیات دو سورت نحل سال لسم سپارا پنزوستم یقافونا ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون یریگی رب الرمنا شیطان با ایمان نیریگی ویفعلون ما یؤمرون او کیا کا چو حکم شدیتا نو فرق میں اوکا چه ابلیس او دا فرشتو دا ملائکو ترمین دا فرق رے جنسون جدا دی طریقی دا یوبن جدا دی یو نافرمان دی او بل غیر نافرمان دی تابدار دی نو دا جنسون جدا جدا دی نو فرشتو دا جنسنا ابلیس نو جدا ہوکا ابا انکاریو کو وستقبرا زانگتو کانو وکان من الکافرین کان اکتو دوت زمینی کانا او پخوا شیطان بیمانا من الکافرین د کافرانونا دا اللہ پو حکم پازل کے دے کافرو ہاں یا وکان فمانا رو سوارا و سوارا اگرزید دے اگرزید دا شیطان پدی نمنرو دو حکم دا اللہ منل کافرین دا کافرون دا اللہ حکمی اونمان کافر شا بیمان شا وقلنا اوی من یا ای آدم او آدم علیہ السلام اسے گانتا تا وزوجو کل جنہ ابی بیسا الجنہ پدی باہ کے اے دا باہ کم دیو نباز ہوئی دا باغ برو اسمان نو کے نو دا سوال دازی چه پیدا و پزمکا برا سنگا و خطه دا دا برا خو ثبوت دا خطلو دا آدم علیہ السلام نشتا خو دا نبی علیہ السلام شتا چالا و ما برا و خیجا نو پیدا و پزمکا نو برا سنگا و خطه دا بازوی دا جنت خلدو خلدوی همیشوالی تا نو جنت خلنو خو بیا وصل نشتا دیت راوت ولی دی بیا خلا میشواله هم فیا خالدون قران وی کړه دای وی پدې کې میشا جنت خل کې وی نو د جنت خل نه غراوته نشي نو بابا آدم او بی حوا ته بیا څنګه راوتی باج وی جنت عدن دا نو جنت عدن کې خو ګنا نشتا ان دا مې او په یو څنګه وخلل شو ها خبره او سلورم دا چې زمنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی کې توقف ده اس توقف دا امام رازی تفصیل سره بیان کړي او خناقص ده امام ابن قیم په دې تفصیل کړي په بعضو کتابونو کې خط تفصیل کړي کتاب الوهبہ مفاتیح الجنان نور و کمدار سے راغاب تفصیل لازی خصی ثابت ثبوت ندے رسے دلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چپدی کے با توقف کے دیکھے با چھل چالنے کے بدائی و باغ و دباغنونا چکمزے واللہ عالم منگ دا پتہ نشتا ولی کتوے بردے نو خطلے سنگو کتوی پزمکا پلانی باغ چونو بیتر رو تے سنگا بس یو باغو اللہو لور کرے ہو بس دیکھ بچن لکے جدا باغ کم جے کیو سنگو سپ کیو وزوجو کل جنہ بی بیزا پر باغ کے وکلا اخری منا دمیور ری باغنا راغدن فراغا حیثو شیطو ما کم جے کی چکوکش استاسو دوارو کم جے کی چکوکش انو خوراک تے کوئے ولا تقربا هذه الشجره او من دیږي تاسو دوالا دی بوټی تا من دیږي بس یو بوټه او تیار ته چې دی بوټی له نږدې مور ځای فان فتكونا من الظالمين بوټه رسو تللې دې سو نو مو هوت نه دې بوټه رسو سوک انزلو سوک غنمو سوک بلو بارال خو یو بوټه او لکه پشان د باغ یو باغونو یو بوټه اونو انت فتکونا فی دا فتکونا کدافا تفریعیلا دلالت پا کلام محذوف بانے کئے انت قربا کنزدیشوی تاسو دوالا دی بوٹیتا انت قربا حاضر شجرا کنزدیشوی دی بوٹیتا نو فتکونا من الظالمین نو شیبا دوالا نو سنا نظالمانونا ولی انبیاء ظلم کئی انبیاء خود ظلم نہ پاک دی او زگر مدودی و نور کرن نو دیکھیں پادم علیہ السلام قلم خراخ کلے نا شیبا تاسو دوالا من الظالمین دکمی که انکونا زان لبا کمیو کئی ددی مقامات نبا لار شیب المقام تا ظلم پا مانا دا کمی سرا قرآن کی ظلم پا مانا دا کمی سرا دیر دیر آگلے دی سورة کاف 33 نمبر آیات کے راجی درے درش پینزل لسم سے پارکے کلتل جنتینی آتت اکلا ولم تظلم منہو شیعہ او کمی بے نکاو داغی نظر بر میوی بے باج بوٹے خمی اور گئی اور بالکل کمی نکی ویا سکال بوٹے ڈک رے یا خوالے او کدیش آئندہ کی بیا باغونو بوٹی کم نا ندا مو آب آغا رب دے چه سکال میوار کئی کالم پک میوار چاولی شی ولم تظلم منو شیع او کمی بینو کو دی نس شی ظلم پا مانا دکر میدانا چه ظلم باغو ننکئی دارنگی صورت فاتر دو تیر سمایات کی رازی دو اشتمہ سپارا صورت فاتر سمع رسن الكتاب اللذین استفینا فمنهم ظالم لنفسی نماز ترجمہ کرے وکنا باز ردینا کمی که ان گیری چالاو لدخل کتاب علم ور کنو آغا ظالم وی نا ظلم پمانا دا کمی سرا باز زان لکمی ہوگی قرآن ازدک خبلت اخلوازا نکلا بلت مسلو نخودلا یا ظلم پمانا دا کمی سورۃ الانبیاء اولسم سپارہ آیات نمبر 88 ها انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام سوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یقینا یمد ظالمانونا ولی اغس ظلم کرو ظلم پا مانا دا کمی سرا اللہ ما سرا دا اسبابو کمی ری دمئی گیری ترا غلی ما سبب را سر نشدہ نستا و رازی نیازی دانا چی اواؤ ظلم ظالمانونو نا من پا یو مسلط دلائل بے انشاءاللہ اول دا قرآن نخیو القرآن یفسر بعضو بعضا یو زه د قران تفسیر په نور زینو په قران په تفسیر په اړه باندې منګ کو یا په صحابه په پالو یا په حدیثو نو چې ته دا پته نه نو بیا باندې غلطي نو کله به انبیا بدنامي او کله به اولیاء بدنامي انبیا علی مسالم د ولود لوی ګناهون نه پاک دي ټول علما د مقصد متفق او متحد دي چې انبیا بالکل د ولود لوی ګناهون نه پاک دي فتكونا من الظالمين نشيبا تاسوکارا د کمی کوم ګنا ځاله وکمه وکي پاس الله ما شیطان وانها نو په ول شیطان دی دوالو لرا نذا فیدل پیر راضی او ک پکس راضی یو سړی روان دی په لار وو خوږي خپل مات شي دا پکس ک پیرو وایره ته تاریخ په وو پیدا او بابا په مات شو نو پیرو ک پکس دو پیرو نبی آخو سبا دام آیا وازانی پخپل ہوا جا ناو بی روان بس پیو خیدا نالتی آدم علیہ السلام خیدلی واللہوی فاز اللہ ما خفیو دیدوال شیطان انا دا غزن خرام بیوا بابا آدم سنگ خوللی وا دا خو قز دکو چی میوی شکو ولانو خوط فتوا کرن دغه خطای اجتهادی وا او یاد د خطای نسیانن وا قران چې د بیان کوي نو په نسیان سره کوي لکه سوره طه آیات نمبر اخر د سوره طه وګوره ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما با آدم علیہ السلام تا حکم کو یوصل پینزل لسم آیات شپال سم سپارا 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا مِنْ قَبْلُ ما حکم کرو آدم علیہ السلام تا پوخا چمیو با نخرد دی بوٹینا خوفا نسیا تاغن ایر راغلیو ہیرو نوچے ایر رال نقیرہ نیولشتی ولم نجد له عزما انو مندل مندل را قص گنا تا شفا کی قاجایا ذکر دی چې په گنا کې قص شرط دی گنا الوی چې انسان قص وی نو د بابا آدم سره قص نو یی راغی دا فنسیا ولم نجد له عزما او په گنا کې قص شرط دی او چې قص نه نو هغه گنا نه دی لکه سوره احزاب دوشتم سپارو گوری تاسو لا جنا علیکم لا جنا سلورم آیات پینزم آیات دو صورت احزاب یوشتم سپارا ادوم لعبائیم واقصد عند اللہ فعلم تعلمو آباؤم فائخوانکم فی دین و موالیکم ولیس علیکم جناحن فیما احتاعتم بی نشته دې په تاسو باندې ګنا پاته کې چې خطا شوې تاسو پای چې په کوم سیسته خطا شوې نو ګنا در باندې نشتا په خطا ګنا نشتا هو ګنا شتا ولکم ما تعمدت قلوبکم لیکن شته ګنا پاسو چې قص کړې تاسو لونو پای ستاسو د کوم سیس قص کړو نو الله دې بیا پاږي ګړي او چې قص دې نه په خطا ګنا نشتا په ير ګنا نشتا روزه کې یو سړی ته کې شه او خیال نه او بوکه راو کړو به اوس کله له ګناګار دی ها لیس علیکم جناون فی غیر راغری دی ها نو دا آدم علی السلام دا شیرو فتو تنوا ها می وش کولی دا غبوټنا بی بی هوا وا پدرستخان چاغی خوراک کاو پروتے کے خدا بی بی ہوا آغا میوا چکم ممنوع ولی نوا بی بی ہوا تا خوپتا نوا جد آغا ممنوع بوٹے ہو داو اللہ حکم آدم علیہ السلام تا کرے ہو آغی تا پتا نوا میوا دا آغا ممنوعی بوٹی نا چاو شکولا بی بی ہوا نتبت رسخانی روٹے کے خدا بابا آدم تلے ہو بار دا جا قضائے حاجت تا او روٹی بی بی ہوا او خرلا او اغا میوی نمکلا نمی زان لو خرلا بی بی ہوا او نمی پارت رسخان کے خدا بابا آدم لا بیا چاگر آئے آدم علیہ السلام پر رسخان کے ناسی در نخوراکم تیارو در خوراک نرستو اغا نمی میوی مخرلا دا پتا ہوتا نو جداد آغا بوٹی ممنوعینا زمان بی بی دا شکاو لیدا خوزد دا میوی دانم در خوراک نیساب دنو دا پتا ہوتا نو نفنسیا ولم نجد له عزما گنہگار شو او یا خطائے اجتهادی وا محدثین ذکر کئ خطائے اجتهادی دیته وے ها چې بابا آدم وی خدا وجه سیدا او دا د قران منسوسی دا ا حدیث کې چرایي د موسی علی السلام او د آدم علی السلام چې کلا مناظره په خپل منځ کې مشکال شریف کې ما حدیث راځي ها فحج آدم بیا غالب شو آدم علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام تو پوسو نا تے کئی نو آغا تو پوسو داو چه خطا شوی آدم علیہ السلام خطای دا سوا آغا وی ایر دے باخ کی خبلا بوٹیو دا آغا میوی خوزا چه دا کم بوٹی نا اللہ منا کرے ما نو دا آغین خوراک نکوم دا آغین میوی نو شکا ولا لکا دا بلا بوٹی پا دی جماعت کی دیوس او ما یو مالک دی یو بوٹی نا منه که چه استاج دی بوٹی نا بخوراک نکے او دا غا امرود نورم پا دی باق کشتا دا غا یو نا خوراک نکم زوی منه دینو خم منه نیم دا دینو خم منه نیم نو بابا آدم علیہ السلام دا آئی ممنوعی بوٹی نا میو نو شکو ولی دا غا نورو نی شکو ولی وا چه دا نور نا خوز نیم منه شوی نا لاوی چه ما خود دی میوی نا منه کرے خدا غا خوب پدی که گناه ذکر نوا چاہو خود دی بوٹی نمانی ما نو نخو کزو خوراکو نو زمانا نیما اللہ و اینا تماما نکڑی دو طولو نوی نو یا خطای اجتحادی وا چزو خود دی نمانی او دنورو نمانا نیما نو پدی کم گناه گان نده او یا پییرا بی بی هوا میوشو کولی وا خوللی نیما وا نیما دل پری خودی وا او پییرا بانی انسان مواخذن رازی التعارف د کلاباجی کتاب دی التعارف شعور صوفی دی پر روایت د شیخ سبانی او پائے کی اگر ذکر کری چھ پو گناہ کی قص شد دی شفا کی قاضی اعظم ذکر کری دی چھ پو گناہ کی قص شد دی او د آدم علیہ السلام قص نو نو گناہ رکم دینا شو او قران مو فنسیا ایر را نو پروژه کې یو سره ابوس کی نو ګناګار شه باجلال او د آدم علی السلام په باره کې شروع کړه دای کړی او دای کړی او دای کړی او د ځانې کیسه جوړ کړی باز الله مو شیطان او په ول دې ډول شیطان او نو خیدلم پیې رہی خیدل فقط نه خیدل پیې رہی او خیدل حنا دا غزینا نوک شیطان دی دوالو لرا دا غزینا شودا دوالو بی پائی کی نوک کلے خو اللہو نسبت چاہتا ہو شو شیطان دا دا شیطان پو وسو سبانی تلے ہو شیطان با ایمان وسو سا چھولیوا او پلی تو اوکار زاہر کی دسخ کارا کاؤ فقاسمہو ما انی لکوما یہ دیکھ یاد دیں انی لکوما لمن الناسین بیمانو قسمونے کول جد خیر خوائماو بدخوا او دا دوالا بی پائی که اوی من دیلار شای بازی کم بازی ستاسو او سیرا بازی وی چه دے او تیدا نو دا وسوسے پنگوا چاو لبیا بیمانو خلا اوخ کلیشو اوشل لیشو نو بازه وی نا دید دی مار پا دی گیڑه کی بیار آئے مار جنت ترا تو نو دا مار پا گیڑه کی دن پا مند مند را دن شو جنت تا نو دا مار دا گیڑه نبیار او تیره دا جنت کې وسوسه واچوله بیا لا ایر چی اللہ دا مار پا گیڑے کی لی دنو دا سی نشی لی دے چی دا سی لی دنو دا مار پا گیڑے کی نشی لی دے انہو علیمم بذات صدور نرے سا بیاو علیمم بذات صدور تی او باسا بازو دا لی کری تفاصیر تفاصیر بازو پا کخو بیا لگی آئی نو بازو وی چی دا ننا خخ برا اصل داوا چی بیمان دے تو نو پدې ټول لوکي وسو سوا چاوله جوارو غزو خو زما او تاسو دم کار کوما باز زی خلک خو پاتلو څو کدا څه غلط کار نه وږي چې د پاکستان او د ملک وار سلطال کی نو چا غلا چې خدا څه کار نه کړی وې ز تاسو دم کا په دم کې خیر ز بلار دم او تاسو دم دا څه کار کو شیطان بې ایمان لال خو هغه پیدا څه وسو سوا چاولې چې دا مقام نه غره وته او یا دې دې جنت دې دروازې سره دن نه خونو شراط دې خو دروازې سره راغې او هغه ته وی قسم دې یو خبره درته کوم ډېر قیمتي ده قسمونه او تخالل وایسا ودا غوونه نه خورا کو کنه بځه مزه کې نو په دې وجهه یا او بل لا وتل او خو هغه سره فاتیو کنه لکه بیمار فلج بیماری لا لشي خو دې بیماری هغه اثر خو پای کې موجود دي کنه یو غلط چیز نصره توبه او باشی خو بیام پاغ سری که اغا آثار موجود وی سو وقت پوره قلنا علی منگی بی تو زیلار شی بازو کم بازی سازو دا پارا دا بازی عدون دشمنان دی ولا قل فلر دی او سازو دا پارا پز مکر که مستقرن زید قراری دی زید و سیدو دی ومتاون او فیده الائین تو وقت پوره برا کلوی ایه بی تو دلتا کلوی فاحبت منها لکه سنت عراف گوری تاسو ما اتاسوی دادتا کلوی تفصیل پدی که ادری گو بیا بدا سغی جمع مفرد یو رازینو بیا بدا سی پتیری گو سنت عراف اول آیات نمبر دیال لسم قالوی اللہ فاحبت منها زده دی زینا فاحبت کشر دی زینا زده دی زینا حبود مالت لل دانه دی جده برا عرش معلا کو چو کزی گئی خطری سنگو لفتون خونو چو باغی خطل فاحبت مانا زده دی زینا او لکه دا قبائل و خلق راشی لکه کم خواده کت وطن تزم وی کنه دی وطن تا غی کز وطن وی او چو بیا دا چیزی برا باجول کونر دا علاقو تا لکه کم خواهدی برا وطن تزم نو برا نجی برا آسمان تخیجی دا استلاع دا باز خلقو برا وطن تزم او کز وطن تزم برا اخکتا دلدم قالوی اللہ فابد منها زرد زینا وما یکونو لکان تتکبر فی زلت فابد سغد واحد رولی را ندی مناسب تال راج تزان غٹو کنی فی آپا دیکی زان غٹ مگر بیمان دلتا فاخرج انکا من السائرین دلتا سیغت واحد دا سورت توحاو گوری تاسو آلتا سیغت تسنیی روڑی قالا بیتا جمیع یوصل دروشتم آیات 123 شپار سمس پارا سورت توحا قالا بیتا منا جمیعن وی اللہ زید دے زینا ٹول احبتا زید دوار دے زینا ٹول بازو کم لباز ندون باز استازو دفارت باز دشمنان دی کلوی واحد زد دے زینا کلوی احبتو ٹول زی کلوی احبتا منا جمیع دوار زی دار قرآن اعجاز و بلاغت تے چکلا واحد ذکر کی مرات نتسنیئی کل تسنیه ذکر کی او کل مراتنا جمعی کل جمع ذکر کی او مراتنا دوئی خودل تکی دار طول مرات دی جمع ذکر کل دل تکی بقره کی اے بی تو زی زی نو طول زی طول تی مرات دی بابا آدم مرات دی بی بی هوا و شیطان مرات دی طول زی دار زینا طول تلیو خودلل په دو قسمه دی یو زینا یو سکول دی یو اداره دا پایی که استازان دی نو دی یو استاز ترقی اوشوا دشپالسم گریر نلا اولسم گریر تا 17 گریر افسر شو پروموشن یو شو ترقی باندې لال داغم داغ سکول نلال آئیو بل سکول کی استاد دے کاری نکا و محنت نکا و خلق پر رپوٹو نور کرو دا مشرف سرنا خط اغپ سرارا چه تا منو دی سکول نبدلو تا اندر رپورٹ مزے ناغپ و بیزتی داغ سکول نلال شی استازان دعا داغ سکول نلال خویو پا ترقی لارے دشپال سم گرید نا اول لسم گرید پا ترقی شا تنخائم سے واشوا گریدی موچت شا او بل په شکایتونو دا غسکل نلال دواله استادانو دا غسکل نووتی دل په یو پا ترقی لارے او بل پا سپکوالی لال لبابا آدم او شیطان توز دلو دا غزینا خدا آدم علیہ السلام او دا بی حوات دل دا پارا دا ترقیو او دا شیطان تلل دا غزینا دا پارا دا سپکوالیو ترقی اغیر تا ملاو شوا بابا آدم تا سترقی ملاو شوا ترقی داوا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ ذکر کری العبیدیہ کے چی آغا نعمتونا چرے پارجے کی نشو حاصل اولے لکا جمع کوروالے حمبستری داد بی بی حواد آدم علیہ السلام پا دے جے کے نکیدل داد دے زین الال چی کم زیتا بل زیتا لال نو دا نعمت آتا ملاوی دا نو دا پا ترقی تلی و دا پس پا کوالی نو تلی آدم یو نعمتو کنا ذکر دی چی پا کم مقام کیو پا دے بانی لباس نورانیو نو دا غا لباس تر دی دا پروگرامو نش حاصل ہو لے نو دا غا زینا چی بل زیتا لال داو تا یو سبب جور شو او دا دے نعمت دا پارا اللہ را کس کرا نو دا دا پارا دا ترقیو لکا یو مور دا یو بچی دا لس دولس میاش تے پنزل لس دوکا لخو خوراگ دا سنی ور کی پائے گرشی گڑو لیشی ہیں پیس کری بیا چو دوکا لپورشی اشل میاش تے مہینی نو بیا آغا مور دا خپل بچے دا دے پیونا کٹ کئی نو دا غیر پارا سا اسباب پیدا کئی یا پدی دا پیو پزیو تا تور کے ہو لگئی نو چاہو اگوری آگا تو بہو دیو نو آغا پشاشی اماشم بیا نمی سیکی یا زیرا یا او لپا سنبانی سو لگئی تور سور مرچکے ہو لگئی نو چاہو خلو نزدیک نو خلو لسیدی نو بیا آغا خلو آغا زیر نوری کدیر موتاوی خود نزدی کئی نا ولذا مور پدی بچی بانی ظلم کئی جاتے گئی نا چو بچی بس تکنا دا نعمت خود حاصل که دو دنیا و نون نعمتون حاصل کا جسون اوس کا حرسون او اخرا نون نعمتون دو دنیا حاصل کا نو اللہ چا دا غزین را کزاو العبیدیہ کی امام الانقلاب عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ ذکر کری چه در دمی سال دا غزیو چا اللہ وی نون نعمتو نا حاصل کا دا نعمت تا تا پا دی مقام که نشه حاصل اولی او از دیواجی نعمت دامی اوخن نعمتو دا آلتا نکی دا نو دا اللہ ظلم دا غصر نکا دا یو قسم سو سر احسانو نو دا شیطان تلل دا غزینا دا پارت دا رسوائیو او دا آدم علیہ السلام تلل دا پارت دا ترقیو چه آراب کی بیان دا شیطان کئی فحبت لو آغا زبت کشا دا پارد دا رسوائے دی زین الار شا پس پکوالی سرا آوازا چه بیان کئی اہی بیتا منہا جمعیا دوال زی پی بی ہوا او بابا آدم دا پارد ترقی او دو تا مطلق حکم کرے بقر اکی مطلق حکم توم زی لو آرام کی ہوئی فابت تلار شاہ دس پکوالی دپارا آرکو ایہ بھی تلار شاہ دوالا دے عزت دپارا اس پوش زان زان اللہ ندے خلف المقامات دی پازے کے خلف المقام سرا مانے کوانو لگ پوئی گی ہمیں جاتے ایک کوشہ ہو سرا کوشے گا پاس مواللہ کچھ کوشہ یا فائد تک تو ایہ بھی تو زیلار جے دے دینا لیکن رس تو راجی دبنی اسرائیل پا واقعی کی دی صورت کے اے بیتو مصرا کشی دی مخار تا نو دا خار چه تب اسمانونو کیو رست راجی کنا ویر منگل چکنیانی او سلجانی اوگی پکار دی وی نو اوگو نو توبا سکالی پوخ کلو خلق ستو مانا کا نو اوگو نو توبا مشرانی ویر منگل اوگی فومیا وعدسیا وبسولیا منگل دا پکار دی نو الله موسی علیہ السلام ته وی چې دې ته وا اے بیتو مصر خوشی مصر تا نو دې ته بل ځای کیو نا حبود مانا تلو سرا لال شیو خار تا دا خارونونا پده خار که تیار خوراک ملاوی او چه تاسو زان لا پخ پلا سنو کسبو نگوری نو بل خار تا لال شیو مان کئی لاور دا سه پسی بیکی شاق دا سه لال شیو کتا مقصد داری ها قلنا لی منگی بتوز دا لال شیو حبود مانا تلل ها بازو کوم او تایید دے د صورت بقری یوش پیت آیات اے بیتو مصرا فا ان لکم ما سالتو ما کم کم تایید بگل آخر بازو کوم تاسو کم دو کنڈے زوی اسو خبویا بازو کوم لباد ندون باز استازو دا پارد بازو دشمنان دی اللہ و خیال کوا استازو دشمنان دا بازو ریر دی ولکم فی الارد نخپل دوسو دشمن تم پی جانا اچھا نا چھو پا قسم دا چادو کنشی قسم میری کنا وا شیطان قسم نو کرے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ سَاوز پارا پرمککی مستقرون زید قراری دے ومتاؤن او وقت دے الائن سو وقت پوری لگ وقت دے فتلق آدمو دا سلورم نعمت ستاسو نکمی دا فرشتو بانی معزز گا تو تمی حکمو کو سجدو رکی بابا آدم تا معزز شنو گویا کتاسو معزز شوی وطلق آدمو می ربی دا سلورم نعمتو دا غن خویدلو شو پیر گناو شو پیر خطایو شو تو پطلق آدمو می ربی وارست آدم علیہ السلام ذکر آدم علیہ السلام می ربی دفل ربنا کلمات یو سو کلمی اغولو سے فقرا ویلوستیا غیلرا عبارت حذف دے فقرا ویلوستیا کلمولرا فتاوالے نولا میرا بانی یوکلا پاغ باندے آکلمی سوی نا آکلمی باز خلق دے جے کی اگر روایت پیش کئی چا آکلمی داوی چکرا آدم علیہ السلام پیدا شو نو داغنا چلا کارو شو خطائے سرا او دا حضرت عمر رجل انہور دا حدیث نقل لے ویل کلا چوک لگنا آدم علیہ السلام پارا حدیث پشکی دا بعد خلق دلیل دارے نووی آدم علیہ السلام ازما ربا اسألوکا بحق محمد زسوال قمستانا پا عقد محمد ماندے اللہ ما پوسیل پیغمبر بان اخلاص کا آدم علیہ السلام ہوئے ما تبخنهو کاد آغد وجنا فقال اللہ نوی اللہ یا آدم خیفار رفت محمد ولم اخلقو او آدم تاسنگو پی جاندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خواغد سن پیدا کرین دے اخلا ما پیدا کرین دے وجودی نشتا او توی ما پوشدد محمد خلاص کا قال آنوی بابا آدم علیہ السلام از ما ربا تاج پیدا کرم پا خپل طاقت بانی و نفقتو فی روی کا آو تا حپکیو کو حزما پرو کے فما کے زما رو کے تا پکوا زر جن نو رفاتو رازی نو چما سر پورتا کو نو فرائیتو مکتوبا علا قوائم الارش نو ما اولی دا پستنو دا عرش باندی دستنو پا عرش می اولی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانا چکل گناہو شوا او تاز پیدا کلما نماز دستنو پا عشبانی اولی دو چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نزفورشم چتن یو جے کے تقل نم سرا مگر اغنم یو جے کے چستاو سرا دیر میندا نو چستا دقل نم سرا محمد یو جے کلے رے نزفورشم چستا دا محمد سرا دیر میندا صلی اللہ علیہ وسلم سن قال الله صدقت يا ادم نوي الله ادم تارشاوي زكا زما من ذات محمد صلى لقد غفرت لك تا تما ذا غفوج غنا معفلا ابيوي لولا محمد ما خلقتك كما محمد نوي تو ما نوي پیدا کرے دا حدیث خلق پیش کی فضائل اعمال کم شغل حدیث مولا زکریا صاحب دا حدیث نقل کرے فاغل لاندے لکھری دے حدیث لاندے اغلوی محدثو معمولی سره نو شیخ الحدیث سے اللہ دی معافیت نصیب کرے کارے کرے فاغت دی حدیث لان دی لکلی دی موضوعن یا ضعیفون دا حدیث دزان جوڑ لے یا کمزور دے خما حباب کا فضائلو کیوئے ذکر کنا مانا اگورا دے حدیث حالت اگورا ما ذکر کو وہ حدیث ما ذکر کرے چے کمزور دے یا دزان و زائلو جوڑ کرے دے خما ذکر کرے دے لکہ دے وی لکہ طبقات القبرا دے نصاب نقل کری چفلانے دا سرے حضرت عثمان حدا کریو بیت المال مال تقسیم کریو پا قل و قلوانو چاہوے لی طبقات القبرہ دے ابن سعید ویلی و طبقات القبرہ دے ابن سعید ویلی دا خبر واقع بھی کرے دا ما تاتا دے حدیث اگا مقصد ہو دو چا دے کہ فلانے دے فلانے دے فلانے دے نو چا تو لن را لے نو اگا خستا زموان ندے طبقات القبرہ بیا خو قرآن کی مالا ویلی دی چه نبی علیہ السلام ساحر او دروغ جندے قرآن کی ملا ہوئے او پیغمبر او ساحر او دروغ جنی یو سرے دام سبا ہوئے چه ملا قرآن کی خوبخبلا اللہ نبی علیہ السلام دا ساحر او کاظم نری ویلی و قرآن کی ویلی یو خوالا ہوئی دا خبر کافر ویلی دا وقال الكافرو ان حاذا ساحر کذاب قرآن ہوئی دا خبر کافر ویلی دا تو طبقات الکبرا کبراوی دا خبر واقع دیویلی دا دیدی کتاب پا مقصد کوئی نرے حدیث کی راگلی دی افلانی ویلی دی ومالا لوگم دی خصوص کا وکنا فضائل اعمال کی شیخ الحدیث سے وہی مات آتے ویلی دا خبر کمزوری دا حدیث سند بورا نولاندر آلل اولاندر قلاندر خسوارو شو روان دی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا پیغمبر نوی دنیا بنوا دا طول دنیا دا پیغمبر دا مخا پیدا دا اب آدھو لکه شایری کو نمبیا کئی کنا دا دا دا ای حالت تے لاندر آل ها او لاندو تا دن خی خپلا لاندری نو آغا ببل تا سو خی تو دا حدیث تے او خفت آو کم ذکر کرے رہے دا حدیث ٹھیک دا دے خوگو را چه دا حدیث دو قرآن موافق ده و که دو قرآن مخالف ده یو دویم دا اگو را چه دا دی حدیث سند صحیح ده و ثابت ده او که ثابت نده دعا دریم دا اگو را چه دا دی حدیث دا متن دو قرآن دا الفاظو سره برابر ده و که نده بس حدیث را گئے نو حدیث کی بتاقی کے پیز باب دا سند سره چیز دے حدیث راویان صحیح دیو که غلط دی لازے چوک ناقلین دا دے حدیث دی او دیم دا چیز دا حدیث راغے الفاظ سنگ دی لوز بورا حدیث کی خورال چیز دا طول دنیا دا پیغمبر دا مخا پیدا دا چو آدم ما نبی علیہ السلام نوے پیدا کرے تو ما نوے پیدا کرے اوز دا حدیث دے خدا حدیث دا قرآن دا شپگ پنزوستم دا صورت زاریات دا آیات نا خلاف دے زاریات اگو رئی تاسو شپگ پنزوستم آیات زاریات اوشتم سپارا وما خلقت الجن والانس الا لِيَعْبُدُونَ زر آیات را رہا ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اِنسَانَانَ وَجِنَّاتِ نَدِي پِذَا كِرِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا دَخْفَلِ بَعْدَتْ دَفَارَ پِذَا كِرِ دان ہوئے چُمَا مَخْلُقَات پِذَا كِرِ إِلَّا لِمُحَمَّدَ زر دا حدیث کوئی ما دنیا دا پیغمبر دا وجہ نا پیدا کری دا او قرآن ہوئی ما مخلوقات او جنات دا سر پارا پیدا کری لیعبدون دا خپل دین دا عبادت دا پارا دارنگی صورت احقاف گو رہی ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق احقاف دے مایات ما خلقنا السماوات والارض الا بلاق ما ندی پیدا کری اسماؤن نوزم کے الا بلاق دانو جی الا لمحمد اسماؤن نوزم کی ما چه پیدا کری الا بالحق نپارا دخکار کولو دا حق چه حق سرگن چه حق کارشی مخلوق تا دا خوی ندیدی چه ما خلق نسماوات والارد ندی پیدا کری اسماؤن نوزم کی نسل پارا دی محمد دی محمد مخمی پیدا کری دی ندا خوشتا نشتا دارنگی گنو زینو کے دازے کرکی چدا قرآن امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی خلق اللہ الخلق للعبادہ پیدا کرے اللہ مخلوق دفار دا عبادت لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیر آگئے ویدہ طول دنیا دا پیغمبر دا مخصرہ عبادہ را بعد خرق کوئی یہ را دا دنیا با تباشیو خود چا دا مخا خوئی کنا اور به دا خبر دې وي او دا چا د مخه ټینګه ويږي دنیا ول په بلا ولې دلې وو دا خبره مګه دا تکي دنیا چې ټینګيږي د توحید د وجنا سو پورې چې دا لا اله الا الله واجی الله دنیا نه تبا کوي صاحب حدیث دې دا چا د مخه دنیا نه ټینګي دا حدیث وګوره چې دا حدیث کمزورې وي د ځان جوړ شوی موضوعي روایت دی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک که پیغمبر نه وي نو مخلوق بنه وي الفواز المجموعه فی الاحاديث الموضوعه دا علامہ شوقانی الفواز المجموعه فی الاحاديث الموضوعه دا کتاب دا شوقانی 326 صفحہ کے ذکر کئی دا حدیث دزان جوڑ لیں 326 دویم حدیث دویم نمبر کتاب آثار مرفوعہ فی اخبار الموضوعہ آثار مرفوعہ فی اخبار الموضوعہ دا مولانا عبداللہی کتاب دے 44 صفحہ دا حدیث موضوعی دزان جوڑ لیں 44 صفحہ دریم نمبر کتاب اسرار المرفوعہ سلسلہ اسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ فی الاخبار الموضوعہ 295 صفحہ کی لگی حدیث موضوعی دے 295 صفحہ سلورم نمبر کتاب کتاب الاستغاثات امام ابن تیمیہ کتاب الاستغاثه د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه شپیتمه صفحه کې ذکر کې دا حدیث ځان جوړ لې او 204 شپیتمه کې لیکي 264 صفحه کې لیکي ابن تیمیه لا اصل له دې حدیث لپاره اصل او جلو بنیاد نشتا اصل نشتا دا حدیث علل الحديث لابن ابي حاتم علل الحديث لابن ابي حاتم دویم جل یوصل یو کم نوی کی ذکر کئی دویم جل یوصل یو کم نوی هذا حدیث منکر دے حد حدیث مردود دے دا منکر دے موضوعات کبری دا ملا لقاری لکی دا حدیث موضوعی دے موضوعات کبرا د ملا علی قاری یو کم شپیتم صفحہ 59 تذکرۃ الموضوعات د امام ابن جوزی تذکرۃ الموضوعات د ابن جوزی شپغت یا صفحہ کے ذکر کئی هذا حدیث الموضوع دا حدیث زان جوڑ لیں شپغت یا 86 نمبر صفحہ دارنگی مجمع البحاد محمد طاہر فتنی ام سم محمد طاہر براوین ہند ہندوستان عالم شیعگان مقابلہ کے عرب ہمیشہ بولا محمد طاہر فتن عالم ابی شیعہ ابی شیعگان قتل کرو شید کرو مجمع البحاد محمد طاہر فتنی درین جل 512 صفحہ گیری کی 512 دریم جل گیری کی دا عربستان نا فتاوہ شاہ شویدہ فتاوہ وقت اللجنا والدائما للبحوث خضر اولی گئی فتاوی لجنا بس مختصر فتاوی لجنا دا عربستان دو دا فتاوی دا فتاوی لجنا پکار داوی چه خسره زان روری وسنی که سره لازی عرب اترو خیخی فتاوی دی او چه دا چاو اس کی گی نو آغیر دا مال وس بخل ماده بگی چه دا چاو کی نینو مالو سره نینو یا دا اللہ قانون دینو د چې لار زم اکثر د زړه اته ګرځې د معیار خدای پاک کتابونو چې برابر به وو په معیار هغه می واغسته ده خو چې باز به ډېر های لیول باندې نو بس فات پوسه مو کو زینې باز او کته در پکې خخ زینا زکه مو خو د باز زینو بیا سره مرضی کې نشواله کې دیجه کې سوي دي دیجه کې سوي دي دیجه کې سوي دي فتاوی لجنا اول جلد ری سوا اتم صفا 308 صفا اول جلد چلار چې عربو ته فتاو وګورا دا ها فتاوى اللجنة لنبه جل وعلا وغرب دا حدیث دا غسره او دای موضوعی ثابت کره تبهیمات الائیات شاول اولا رحمت اللہ علیه تبهیمات الائیات اچھا یو کتاب صلی اللہ علیه دان لا یاد آتی عالم لا چه سوک دو دین کار که نظر دیر فیدی پکی کی او دے سکی تبهیمات الائیات من سوا اصل سواب داو چستان همیشہ همیشہ پادش و غلب پر فیدی حاصلی تبهیمات الهیات دویم جل اتل سمه که ذکر کئی اتار صفات دویم جل سیانت الانسان محمد بشیر شاہ سوانی اغم دا حدیث ذکر کرے رے کتاب شتے خو سفرات او زیادہ نرا سفر سے مرے سیانت الانسان دا محمد بشیر شاہ سوانی دا ہندوستان اولی کئی صفحہ در اخیر باوخیم انشاءاللہ د ټول کتابونو کې دا مسله دا چې دا حدیث سره موضوعي ده نو ستاسو حساب وکړه دا ټول کتابونه غلط شو یو ستاسو خبره صحیح شو او په لې باندې شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه البصائر کې یو سل شپږ یا صفه کې سندن متنن کلام کرے په دې حدیث باندې 176 صفه یو د جهات د سند نه چې د دې سند ثابت نه لري ځکه د دې په سند کې چې کم خلک دي هغه ټول ضعفا دي یو د دې په سند کې سوار بن مصعب دي او هغه متروک دي سوار بن مصعب او هو متروک او هغه متروک دي خپل خود له شوی دي تارنگے د دې سند چې سور دی نو غټول کمزورې خلک به پرې کی یو دې بلدا چې د سند کې عبدالرحمن بن زید دی هغه کمزورې وې عبدالرحمن بن زید اصل کی دا روایت لنبے نقل دا چا نرا گلے ہو آغا پی جان دلگوالے چدا حدیث لنبے چا نقل کرے دے بس دا غین پس بیا نقلن بیا نقل کئی نقل نقل دا بلنا و نقل دا بلنا گوری نخو نقل بیا کئی لنبے دا حدیث حاکم ذکر کرے دے مستدرک کے لنبے حاکم ذکر کرے مستدرک کے دا حاکم زان خبرول غواله چې حاکم څنګه سره و حاکم ټیک دا خالم او بفند احادیث کړه ډېر احادیث ته یاد په دکونو باندې خالم د علم نه انکار نشتا خوشیو رافیزیو نو سبه کې چې د شیو و زو داسې زیر آغه ذره فضل خو زور نه ورکه هغه شیخ ثابت ای نو چونکی دا شیو نو دا دیو جنا ابن حجر لسان المیزان کی پنزم جل 233 صفحہ کی لکی چدا شیعو لکر رضی چدے دا نحوی لوی امام دے رضی خرافی زیو دا علم نے انکار نشتا خلوی عالم دے رضی پنحوی کی لوی امام دے خرافی زیو لفظ دې چې راشي په نه هو کې نو خوزو دور کې هغه ځخ شیخ ثابت دی او حاکم مستدرک حالم دې غټون کې کتابونه داسې دي. شیخ القران رحمت الله علیه یو ځل واقعا بیانو د فار د عبرت کړه فلم ویلا اور تا د مستدې حاکم په اړه کې واقعا نو یو علی حدیثو داغه سره د مستدرک د حاکم کتاب او علوم الحديث علوم الحديث هم حاکم لیکلی وي ما ته وی چې د مصنف څنګه سره حاکم ما ته خسره خا حدیث ته یاد دي قابل له بچ څنګه د ته کوم لیکل کوي نو خودی کوي کوي که غلط لیکل کوي وي ما ته خند دي بعضه کې خند دي بعضه خند دي ویاو کنا چه ستاسو ده فیدی دی نو آغا خدی او چه ستاسو ده فیدی دی نو آغا بیا خنی دی ویمات ایوی آغا لی حدیث لاس کوز دا کتابو ویمات ایوی چه آغا لی حدیث دی چه سوید آغا منگا طول منو ازا طول لکل سی دی او وی آغا را دوی چه ده امام ابو حنیفه مبارک دی لکی ترجمه ده امام ابو حنیفه چه کلا نقل کئی چه ده مجروح ده ده دا سری پا امام سے بانه لغن ده رب کئی نزکا آغا علی حدیث وی چه ده خستلی گل کئی وی ما ته وی چه تلا طول مانه چه ده ٹھیک دی وی آو وی ما چه ده علوم الحدیث کی لکی حدیثی رو لے رے چه حدثان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ها انبیاء علیہ السلام پا دیلی گلی شو چی آلی تو ولی تول انبیاء پا دیلی گلی شو چی تاسو خلقو توائی چی حضرت علی ولی دی بویسو علا ولایت کا یا علی پیغمبران لی گلی شو استا پا ولایت بانی یا علی دا حدیث سیدہ تو منی پیس سر کتا گا چی دا دی سنگا یاد کرے رہے وی ما چی نوزی نوخیم تو چی سیدی کل کئی انبیاء پا دیلی کلی شو چه خلقو تو چه حضرت علی ولی دے حدد آیات لان دیلی کی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَا يُعْبَدُونَ رسول زخرف 15 اقتمایات لان دی علوم الحدیث کے حاکم دانی کی چه انبیاء پا دیلی کلی شو چه حضرت علی ولی دے دا خبره صحیح کړی دا که غلطه ده علی حدیث سر کته که چې دا خو ما وی تاسو به دا کتاب نه دا خو تا کتلی هم دی وایي ما نور ځی نه وښیم فلانی کې دا غلطي کړي فلانی ځای کې دا غلطي کړې ده وایي ما ته وی چې تا خو سم نه دي کتابونو سم وایي ما چې یو سړی به یو فن باندې بیان کوي او هغه پوه نه ها دا به دی ایمان دی هو یو عالم دی ٹھیک ده ښه عالم به خدا خدا زمان وی چاگر دی پاس بانی پوری تو شیعو عالم خا عالم دے خا حدیثو تیادو و شیعو لکا سنگ چی رجی خا عالم دے پا نحو کی ایمان دے خرافی زیرے نو دلہ حدیث رضاو لے رے ہاں او دے حدیث کی سندن او متنن دا کلام دے متن دے قرآن خلاف دے قرآن کے اللہ ما مخلوق دے عبادت دے پارا پیدا کرے او دے دے پیغمبر دے مخا پیدا دے سند کے نقصان دے عبدالرحمن بن زید دے سوال بن مذہب دے او حاکم دے دا ټول کمزور خلکو ہایا حنا قابل خلکو یا قابل چې په احادیث کې دا پریوته خلکو نو سند کیا را خلک را کرے دیرات باج حدیل پوئیگی زیرہ پس کتاب کی راغلی دیو کتاب کی نانا کتاب والاوی لکه وقتی ما تاوسا چه بیانو کا وی طبقات لکو ہاں موجودی چه سورا حوالی خی نو پا طبقات الکبرہ دے امن سات بانے حوالی اور کئی یا البدایہ و النہایہ دے امن کسیر بانے اور کئی و طبقات الکبرہ وی حدثنا عن فلان حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال فلان بیا غمت دے اغا خود آغا روایت اغا طول جر راک کیا رکھئی چما دا حدیث نقل کرتا تا غطو سو گرا چپا دے حدیث کے کم خلق کم زورے دے او کم سی دے اغا تو گرا که سند ټول صحیح وي نو خبره صحیح منا که سند کې غلطي وي نو بیا د غلطي د وجه نه خبره غلطه ده خدا ویلي دي نو لاندې دا وګوره او خو مړه حوالی ورکړي ما ته یو وي او په حواله پیش کړی په کتابونو حواله په چا پیش کړی بیا خو زموږه مچ قران کې الله موسی علی السلام ته سویلی دی قران کې الله نبی علی السلام ته ساحر او کاذب ویلی دی والکه الله ویلی دی قران کې خو الله به دا خبره چا کړی دا کافرو کړی دا دا خبره چا کړی دا چې موسی علی السلام لیوالې دی چې کافر ویلی دا بیا خدا وا چې قران کې انبیاء او تعالی شرارتین ویلی دی بل وکذاب نشر نه صالح علیہ السلام تعالی شرارت قران کې ویلی دی بیا خدا هم سوال وایا نه قران کې الله ویلی دی خو قران کې الله وی چې دا خبره کافر کړی وا نو طبقات الکبرى والا وی چې دا خبره میکړه دا خو دې سند کې فلانې وی هغه دا خبره کړی دا نو دې په دې نه پوهیږي کتابو کې راغلی دی صفه نخی کتاب نخی جل نخی او که خی نو داس خلق کتابونو بخی زخائر ویلی دی و زخائر سنگ منگا را کس نمون در زخائر ماتا خی رب البسائر در کم زیر من منواغد ویلی سری دا دی خلق و کار دی او دا داغی حدیثو ندی حدیثو ایراد دی حالان که فتاب علیه دا کلمات لولاک لولاک نو دا کلمات په خپل قران ذکر کړی دي آ کلمات سو سورته اعراف 23 نمبر آیات وګوري کلمات داو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا انفسنا وید دوالو ایز منگ ربا منگا کمیو کو خفل زاندرا فهلم تغفر لنا و کتب خنو نکی منگتا لنکونن نخا مخاش و منگا دسنا همین الخاسری اند تاوانیانونا او کتلا حدیث مستدرک خی دیو جنا میزان اعتدال کے امن حج امام زہابی لکھری دی لا یجوز مطالعات المستدرک دو مستدرک مطالعات نکی سو پوری چی یو سری زما کتاب نئی کتلے لاغف بارکی زما کتاب اولو گولا نبیان حاکم کتابو نگولو چا حاکم سنگا سرے دی ملے کتاب کنی اسے حدیث دے دے دا حاکم نسخ بچا حاکم سنگا سرے دے دا فلاحی نسخ بردے خو لکیر کے فقیر دے سچے ها د پختو کتابونه پیدا کړی دي قصص الوائزین قصص الانبیاء بچ څه کتاب لیکي هغه وخت ته ونیږي او تقریر کوي درس کوي او بیان کوي کوټاو کړل نشي معلومول الحمدلله حد کوي فقرا ویلو تا کلمه فتاب علیه تو چا کلمات اولستو لفتاب علیه الله پاغه سکلوا سی غد ماضی د پخوانه ته الله مهربانی کړوا انه هو التواب الرحيم بشكل الله ایتو بقبل ان کیو مهربان قل لا بدو منا جميعا فامات انكم من يهودن ها او منغا زيلار شي من هذه زين جميعا طول یاد دلت کی ای بتوی رولا مراتنا ادم علیہ السلام او بی بی حوا خود دوار نے تعبیر پر جمع سرو کو لشرافت کلا کلا جمع سی غروڑی دیو کس نہ تعبیر پر جمع سرا کئی لشرافت دو دو نا نسبت ہا پس سرا کئی پر جمع سرا او دا قیدم دا وی جی تاسو دا سی ویلیو تاسو نا خو یو کس دی او سی غد جمع و لاستعمال دا دو وجہ دسنا دی عزت مندینا مراد دوال دی بی بی حوا او آدم علیہ السلام او باری محیط وی و سیغه دا جمع رولا دا وجه دا شرافت نا یا غنوری خبری بیان چه ما تا اس تا وقتی او گم اوی من زیلا زمینا دی زیلا جمعی انتون فای ما یاتی انکم نو کراشی تا ستا منی زما دا طرف نا کتاب کراشی تا ستا زما دا طرف نا کتاب ها کراشی تا ستا زما دا طرف نا کتاب خودن کتاب خودن پیغمبر حن فمن تبعا نو چاچ تابداریو کلا خدایا زمادی کتاب فلا خوفن علیم ولا هم یحزنون فائم آیاتی انکم کچر تراشی تاسطا زماد طرف نا حدن کتاب حدن پیغمبر ہدایت حدن مراد پیغمبر حدن للمتقین اولائک الذین اشتروا الضلال بالهدى زیو خپل خبره باندې لري ورغه فمن فهم آیات انکم منی هدن کچری راشی تاسو تا زمات طرف نه هدن کتاب هدن پیغمبر هدایت پمانه دی کتاب هدن لکل قوم هاد رات اوم آیات کے منگوی جو کر لکل قوم هاد فمن تبیانو چاچ تابداری اکلا هدایا زمات کتاب سمرکندی وی هدایا کتابیا هدایا چا کتابداري او کلا زماده کتاب چا کتابداري او کلا زماده پیغمبر خدایا کتابیا خدایا پیغمبر زمان فلا خوف النبوي يرا فديباني ولا هم يحزن ان بده غم جنشي غم جن کیږي بنا د الله دی کتاب تابداري چې چا کړی دا نو هغه له هر نه ملاو شو دا نه الله یې بوتلې دا ها هغه بوزدل نه داغن خوف ختم شوی دی داغن حزن ختم شوی دی بیا او دا دول او زیرول یو خوف دی ایو حزن دی خوف راضی پاینده کی لکه دو سوی حمل اگه بفره ها دا سرینا لاری بیماری موری بیماری خد بیماری و خدر خیریو کی بیماری سخت را چه ترات حمله نیشی مور خزن بیا واسو کوم ای आवाज ته پریشان خو په آینده سره تعلق ساتي او حزن د تیری شوی زمانه سره تعلق ساتي حزن چې پلا روړې مړی او هغه تدا په یادي او فجرا کی الله او چا چې زما او زما د کتاب تابعداریو د پیغمبرو کا نو په پاینده کې حزنی خفګانی او نو په تیری شوی زمانه الله تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اے مطمئن بھائی پریشانی بدر صدا نہیں خفغان بد نہیں کہ دنیا نواری کے اوقات کی قران والا داس مطمئن خوف و حزن بو صدا نہیں لیکن سورۃ طه یوسل دروشتم آیات کو رہی یوسل دروشتم آیات دو سورۃ فارسما سپارہ توا 123 قالا بتا من اجمیان بعضکم لبعض عدون فایما یاتینکم منی هدن کشتراشی تاسو ته د ما د طرف نه هدن کتاب هدن پیغمبر فمن اتبع هدان چاچ تابداری وکړه خدای اعظم د کتاب چاچ تابداری وکړه خدای اعظم د پیغمبر زما د کتاب فلا يذل ولا يشقى فلا يذل ولا يشقى باج فلا يذل ولا يشقى نبا خطا کیږي دنیا کې ولا يشقى او نبا بدبخت کیږي پاکرت کې نبا خطا کیږي نبا بدبخت کیږي خدای وان په ناراضي بدبختی وان په ناراضي ها دنیا او اخر کې با خرابي کې دینا دیو جنا دو قرآن تابداری چه چاک کری دا حنو اکرم قول لے او قطادم ذکر کری دے چه سوچ قرآن لولی او پاغیبان عمل کئی لا یرد الى عزل العمر اللہ بے اغزلت عمر تفاتی نکی زلیل بے نکی رسوا بے نکی ہمیشہ بدا اغر عزت سرمک ہوئی ننو بورا سورا علماء حقانی علماء چه ٹھیک دا دو دنیا تکلیفونه پیرازی خود ذلت د مصیبتونو نه الله بچ کړي دیو جنا لا یذل ولا یشقا سمانا را فلا یذل نبا عبد الله بن عباس مانا کی رضی الله تعالی عنہ فلا یذل نبا خطا کی دنیا کی ولا یشقا فی الاخره او نبا بدبخت کی پاک رب کی دانو چخنی متنری حافظ ابن کثیر لکی چې چا د الله دی کتاب نرو گردانی وکړه او د الله کتاب یې پرې خوده نو فإن له حاتن ظنکن دغه پاره به حیات وی تن دنیا کې اطمینان به دغه پاره زندگی دنیا کې نه اطمینان به ول نه خوشحالي به ول نه ولا انشراح لصدره او داغه سینه به الله نه کولاوي بلکه داغه سینه به ضیق تنگ حرج سخت تسو وجنا لزلاله دو وجد کمرائی داغنا وائن اگر کاغا خنی متن پاغبان ظاہر کیوی خوراک بے خی لباس بے خی سکون بے خی گارے بے خی ارتب خی خود آغا زنبا پا پریشانی کی وحیرت و شک داغا دو پا حیران دیا کی پا شک و پریشانی کی بھئی ارتب و اصول دیرو خو حیران و پریشان بھئی زکا داغا زنبا دی اتمنان سیز نشتا چه پا کم سیزبان انسان تسا ملاوی دا اتمینان و سکون ملاوی دا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورا معتبر حل چه من ننوینو لولو عهدو والدی سورا پریشانی سر مخری اواغ علماء اواغ دین طالبان اغن سورا خوشانی ایسو سرنی یاو سرشل لکی یاو سرنی که پزمک پریوتی دا او که پخاور پریوتی دا که بستره خورکلا که خوره نکلا که روٹیو خوالا و که اونو خوالا بیگانا ابرش پر دا چه برا او خطه دا مچت تا ما سوطن یو زکسا دا چت دا پاس پراتو ها نپورو نسو سادره بزان کره میو گورا سورا مزارا ما او تا دادره آوازو نمکلا نورو طلباو روٹی خوالا و آقا چت دا پاسو میرا سنگ عجیبه زندگی دا نه دا ما شو نخبر دی نه پی بجلی شو دا او نه پو خور کرده نه پی سر خور کرده و سنگ پراتی دی سنگ از میخ میرشتی های اتمینان کرده نو دیلا دی نه لاغا معتبر خلق دا دنیا پیست چه معتبر دی اغیل خوب نوردی دا نشه گوله خوری نه بیا پاقیو دکیگی سوچو ندی چه سوک را پسی دا شپیرانی شی چوکیداران ساتم آخو پا چوکیدار حداغو نساتی دا از بعدو نساتی مداغی سر دیده پریشانی دا پا اخپل مال که اخپل دولت که اغا پریشان ده سرگردان ده نپا نوکر اعتبار که نپا ریور اعتبار که او نپا بچو اعتبار که امیده گورا طالبان خارو که پراتی دی خب بیغم خلق دماشو نا سوکسا استعمالی سوکسا استعمالی دن دوائی استعمالی دماشو نا مچر دوانی استعمالی او نا جنیتر استعمالی او نا سخوی غم خوابو کی پرادی دا دا خیست زندگی را دا علم او دا قرآن سر چه دا چا تعلق وی واقعی دا غا دا اللہ سر تعلق دی او چه دا اللہ سر تعلق پیدا شو نور دا خدای نسواری چه تعلق رضی اللہ عنہ و رضو عنہ دا اللہ دی کتاب سر تعلق پیدا کی دا چا اللہوی زمین اللہ لمن قرآ القرآن عبداللہ ابن عباس وی اللہ زمانہ تخلی داغ خلقو چا قرآن لولی و عمل بما فیه کئی نو لا یزل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرہ دا سرے بچری دنیا کی خطا نکم او آخرت کی بے بدبخت نکم گو خلق پسر پریشانو سرم بخرے دا منگائی دا او دا تریوالی دا او دا بدمنی دا الحمدللہ آتے کری خود چاوی مخبی غمیو ٹھیک دشتا خود اتمینان منگو زیرہ یو مقام دا ترازی دا منگائی بتی رشی دا پریشانی بتی رشی و یو پریشانی دا منگ مخیر را روانا دا چاگا بیانتی ریگی نو دا غیر پارا سرے سرگردانی نو دا غط دا دنیا دا پریشانی منگائی داو تبی اسم نخکاری گی لکا حدیث دا عبداللہ امن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه اوگد روایت ده چه صوب دو دنیا ها آغا سیزونا آغا طول دو دنیا پروگرامونا دا طول یو غم اگرزه هم آخرتی دا آخر غم اگرزه دا دنیا دیر غمونا دیکنه دا بچو غم ده دا خودو غم ده دا غیر تعلیمونو غم ده دا خوراکونو غم ده دا امن غم ده دا منگایی دا طول غمونا هم آخرتی دا آخر غم اگرزه چه اللہ دا طول غمونا پریدم خدا آخر غم کوم زکال تا بسکو ما نو اللہ کفا اللہ و هم دنیا ہو اللہ با دزد دنیا دو طول غمون نا کفایتو کی جزستا طول غمون تا تاستانو چه تا زمان یو غم دا آخرتو کو او دو دنیا غمون دا پری خودل نو زکافی بستا دا غمون دا پارکن او منگولی دا او چه سو که نو اللہ با دا غد طول غمون نا کافی شی اللہ وی زکافیم علیس اللہ بکافن عبدا او چه سوک دو دنیا پا غمونو که گیرده یه مر سوک من قرآن تا کل اوزگاریگو من موز تا کل اوزگاریگو کل دو ده کل لو ده کل منده ده کل بچو فیسونه دی کل مالا ملیو دی کل بلس دی کل آبادیانی دی نوزگاریگو د دنیا غمونو پسې شوې لري او د آخر غمې پرې خولې لري. نو الله وي هغه چې په کومه کنده کې گزار کوم دلا ها اس باک نشتا چې په کومه کنده کې گزار کوم دین پاره کنده کې گزار شوې لري چې د لو په کنده کې هر بس ٹھیک ده موږ وایو کوه دې مداري کوه خو د دین کار خو مور سره کوه کله لو دې نو کله یو شی نو کله بل شی نو تا همیشه په دې کې به مرګ تعالی راشي کم سے کم لوگوں دے دے خلقو دا اللہ دا دین سرا گورا تا دے خم لوگوں نشتا کارو بارون دا زنون دا طول الحمدللہ شتا خونا کرا کرا دام یو کار من گوگنو چا دام یو کار دے دا دین دا با کول غاری دا یواج دا مولاو دا طالب پیشا خونو چا تا دا طالب دا مولا پر غاری کرے چلوات جالا و انگار جالا اوزو خپل کار سن نوز گارے گم نزکا خونو ار یو پریشان دے ار یو بے حصہ رے حص پکی نیشتا آج سے گردی لا گردی خوکتا پوچھتا کیسا جن ہاں ہاں خیب اگر صلاح خبری کئی او ذہنی بلزے رے ارے کدا او سماس سوی ہاں زپونن ذہنی بلزے رے یو خبری حضر بیاو کا سوچنو کے رے آر یو پریشانو کے رے فی قلقین امنی کسیر لکی حدا صورت نور کی اللہ من سر اللہ اس کرے وعدہ اللذین آمنو وعد اللہ اللذین آمنو منکم وعملو الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِرْعَدْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ یو چستاسو بروستو جانشین زی سی خلق پیدا کم ستاسو بچیو و ستاسو نسیو و ستاسو قرآنو کی بر خلق پیدا کم خو کتاسو سی کاز دینو کا یو دیو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا تاسو لَوَا اَمَنْ دَرْكَمْ يَرُومْ بَمْنَا او درمی سویری دی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى او زبا تاسو دا پارا دین اسلام مضبوط کم چه تاسو اغیبا نکلک ولا لیے خوشب برای یعبدوننی لا یشرکو نبی شیع نل شرکیاتو گورا شرکیات پیلاویگی بدعات خوریگی نصبا دمنگ دینداری داشی رزکا منگاہی سیوا کیگی او دا بدمنی خوریگی دا حالت داری قرآن زکاوئی وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ چاچ تابع دایو باز ما دی کتاب ما پیغمبر نبوی یرا فدای باندې اون بدی غم جنشی او چې یرا ورکه ولذینا کفروا وکذبوا بآیاتنا آکسان چې کفر وکاو او تکذیب وکاو زمن کفر وکاو کفر وکاو په توحید کفر وکاو په عبادت باندې کفر وکاو په قران باندې وکذبوا بآیاتنا او روجنوالیو کو بایاتونو زمنگا اولائک اصحاب النار خدا کسان خوندان دور دیوم دی بی فی آپ دی اور کے خالدون میشا دی اور کی با ہمیشی تخویف ورکو او زیر ورکو او رسولو نمتون ادا ان کو ختم کلا پدی کی بیان دا نعم و ارباو دلیل نقلی من الملائک او عز الملائک او عجز داغا فرشتو چو گورا محتاج دی اللہ تا او پاخر کی یرا او تخویف ورکم دا دویم بابو او پر دویم باب کی نل سیاتونو دعوت توحید او عبدو پلفظ سرا پاغی پنز دلائل ذکر کلا تاسو میں پیدا کلی تاسو مشران میں پیدا کلی زمکہ میں فرس کلی اسمان میں چپ کلی ری اسمانو بورم نفلا تجالو للہ اندادا بیا دلیل وحی ان کنتم فی ریبن سرا او زجر رتنوا فائل لم تفلو سرا بشارت کاملا بشر لذین آمنو سرا او ان اللہ لا یستحس جواب دو شبید مشرکینو او دا کیفت کرننا سلو نعمتنا یو نعمت ما دنش نشتک لے کیفت کرننا باللہ دویم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دنیا کی تفیدی چیزونا تاسو نمی پیدا کری دریم نعمتا اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس او سلورم نعمتا ستاسو نکا نا لغزش شیو پیرت میو خل شیو نفتا بالی تخویف او بشارت نیمہ گنتا تفریدہ لس مجیب بیا شروع کرو انشاءاللہ سبت چالا بیاض والا قرآن پکاری ہنو باز کسانو چې کوم وخت یو اغم ها بیا د خپل قرآن نو وادي کنه بیاض والا سوې دا بند کړئ دا به دا اوس هم وکړو ما تاسو بیان وکړئ دا څه ده کہ بہتر زمان کیمرے کے بھی ابدے کی معلومات ہے صحیح ہے کنا کا یا نا اے دے نا یو کا زار تھوڑا بول دوں سو جاوید انا کہتے ہیں دے بلا دے بلا دے بلا دے بلا دے اٹھ لے اصل دا ہے یار وہی کرے چتا دا دې ګاړې په نظم ته پوری کې تاسو راکې نه دی او مخکې نه چلی د هسپتال په لور به دا غږ به ځان ته ولې ټول څه دیوال هسپتال نه ده ها دا بیا ته کې ډاکټران ته خو ته کې څه شي دی زه ته څه دی هسپتال ها